เรื่องพุทธศาสนากำลังใกล้เข้ามาสู่ทางตันตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ให้เข้าใจชัดเจนว่าถ้าจะมีวัดวาอารามคือศาสนาวัตถุใหญ่โตดังกล่าวแล้วโบสถ์หลังฤาษีร้านมีพระแก่ๆองค์เดียวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรใครจะมารักษาใครจะมาดูแลแล้ววัดวาอารามนั้นจะมีประโยชน์อะไรมีแต่พิธีรีตองแต่ไม่มีหลักธรรมที่ชัดเจนมันก็พล่ามัวออกนอกศาสนาเดี๋ยวนี้ไม่รู้พิธีรีตองอะไรสารพัดอย่างถ้าไปดูตามหลักฐานทางวิชาการทางพระพุทธศาสนามันก็ไม่มีแต่เราก็ช่วยกันประดิษฐ์ประดอยออกมาเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายมาเป็นเนื้องอกท่วมทับพอกพูนศาสนาให้บทบังหมดไปสิ้นไปด้วยเหตุนี้เราจะเอาอย่างไรถ้าศาสนาวัตถุหมดไปสิ้นไปศาสนาพิธีไม่มีเลยแต่ยังมีศาสนาบุคคลผู้สั่งสอนศาสนาธรรมที่ถูกต้องชัดเจนเมื่อนั้นชื่อว่าพุทธศาสนายังไม่ถึงทางตันยังจะอยู่ต่อไปได้ถ้าพุทธศาสนามีแต่ความเจริญด้วยวัดวาอารามวัตถุและก็ประเพณีอะไรต่างๆเชื่อมโยงใยถึงพุทธศาสนารถน้ำมนต์ผลน้ำมันสักกระมอมเสกบานลอยกระทอกลอยกระทงบุญบ่งฟอกบ่งไฟถือว่าพิธีในทางพระพุทธศาสนาแห่นางนพหมอกนพมาศนางสงกอกสงการอะไรว่ากันไปสิ่งนี้บอกได้เลยว่าเป็นพิธีกรรมนอกจากศาสนาสอนไว้แต่เราก็เอามาพอกพูนจะให้เจริญแค่ไหนก็ตามวัดวาอารามจะเจริญแค่ไหนก็ตามอย่าลืมนะพิธีกรรมจะยิ่งใหญ่มโหฬารแค่ไหนก็ตามแต่ศาสนบุคคลไม่มีคุณภาพก็จะถึงทางตันก็จะเป็นเหตุในโลกยุคโลกาภิวัตน์ในยุคที่โลกกำลังบูชาวัตถุศาสนาอื่นลัทธิอื่นที่มันมาพร้อมกับเศรษฐกิจและการเมืองศาสนานั้นจะเข้ามามอมเมาในที่สุดผู้คนก็หาที่พึ่งไม่ได้ก็จะหมดไปสิ้นไปความรุนแรงในสังคมจะรุนแรงขึ้นด้วยเหตุนี้ทางตันของพระพุทธศาสนาน่าจะใกล้เข้ามาในประเทศไทยสัญญาณเตือนภัยบอกให้รู้เรื่องราวข่าวข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ละวี่แต่ละวันมีแต่เรื่องเสียหายเหลวสามข่าวสารข้อมูลไม่ได้มีการกันกรองผู้คนทั้งหลายกำลังตื่นฮือฮากับยุคข่าวสารข้อมูลการบริโภคข่าวสารข้อมูลซึ่งเป็นยุคใหม่จึงเป็นการบริโภคเพื่อมอมเมาอย่างใหญ่หลวงข่าวดีๆทางทีวีทางหนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยออกแต่จะออกก็เป็นซุกซ่อนไว้ที่คอลัมน์เล็กๆเพราะนั้นจึงประโคมตั้งแต่ข่าวแห่งความเลวร้ายเสื่อมทรามก็เลยสั่งสมเป็นอาสวะของสังคมเชื่อฟังให้ดีอาสวะสังคมนะอาแปลว่าทั่วสวะแปลว่าไหลซ่านอาสวะแข็งเกิดที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกแปลว่ามันไหลซ่านหรือที่เราเรียกว่าหมักดองหมักดองดองแต่ความชั่วร้ายลงไปในสังคมทีนี้สังคมก็จะรับเอาแต่สิ่งที่ชั่วที่ร้ายจิตใจคนก็จะเต็มด้วยราคะโทสะโมหะรุนแรงขึ้นนี่มันหนักนะสาโหดนะจะบอกให้ผู้ที่จะเชิดชูบูชาสืบทอดพระศาสนาก็เหนื่อยใจแล้วเมื่อผู้คนตั้งหลายเสพแต่ข่าวสารข้อมูลเช่นนั้นมากๆคนก็จะเอ็นเอียงพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนมีคำสอนที่เหมาะสมกับจริตนิสัยใจคอของคนละเอียดอ่อนคนสงบนุ่มนวลมีคำสั่งสอนทุกโซกทุกมุมตั้งแต่หยาบลงไปถึงละเอียดที่สุดตั้งแต่ตื้นจนถึงลึกที่สุดจึงเป็นลักษณะของศาสนาที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่คลั่งใครอำนาจนิยมพุทธศาสนาจะแพร่กระจายขยายไปถึงไหนก็จะต้องมีหลักมีเบสมีฐานตนเองด้วยสวัสดิกธรรมสวัสดิกธรรมสวัสดิภาพหรือบางทีใช้คำว่าสวัสดิกะอย่างพระเจ้าอโศกผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ รวบรวมชมพูทวีปเป็นประเทศอินเดียสมัยนู้นพระองค์ไปไหนพระองค์ก็ประกาศแต่สวัสดิกธรรมของพุทธศาสนาสุทธิปัญญาเมตตาขันติมีความบริสุทธิ์ใจต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสรรพสัตว์สรรพชีพทั้งหลายมีปัญญาเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติสังคมและมนุษย์ว่ามันเป็นอย่างนี้เพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นมีเมตตาความเอื้ออาทรกรุณาปราณีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เหยียบย้ำซ้ำเติมถ้าผู้ใดพลาดทั้งเสียหายตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือเจือจุนเป็นหัวใจมีขันติอดทนยามกระทบกระทั่งถูกเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงก็พยายามอดทนไม่ให้โต้ตอบเอาความดีชนะความชั่วเอาความเย็นชนะความร้อนพุทธศาสนาจึงมีพื้นฐานอย่างนี้เมื่อไปอยู่ในชุมชนใดชุมชนนั้นสังคมนั้นก็สงบร่มเย็นมีสุทธิมีความบริสุทธิ์มีปัญญาเข้าใจสภาพของธรรมชาติชีวิตและสังคมว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยด้วยกระแสแห่งปัญญาที่ชัดเจนมีเมตตาปาณีมีความขันติอดทนสูงพุทธศาสนาจึงสะอาดบริสุทธิ์ไม่เคยนำศาสนิกเข้าไปสู่สงครามแห่งความเลวร้ายความรุนแรงเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนาจึงอยู่เหนือการที่จะต้องไปจ้างให้ผู้ใดมาเคารพนับถือการเผยแพร่พุทธศาสนาก็จะเผยแพร่อยู่ในหลักธรรมอันเป็นพื้นฐานสุทธิปัญญาเมตตาขันติดังกล่าวแล้วพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ละเอียดเกินที่จะจ้างใครให้มานับถือเข้าถึงได้และในขณะเดียวกันพุทธศาสนาก็ละเอียดอ่อนปราณีตเมตตาปราณีบริสุทธิ์อดทนและมีปัญญาที่เข้าใจเกินกว่าที่จะไปบังคับผู้ใดให้มานับถือด้วยอำนาจด้วยเหตุนี้แนวโน้มของความเป็นไปของพุทธศาสนาในยุคที่บูชาวัตถุเนี่ยเป็นไปได้สูงมากที่พุทธศาสนาจะถูกเบียดจากลัทธิอื่นตกไปตกขอบไปเลยเพราะพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาที่เป็น violentrian คือศาสนาที่รุนแรงแข็งกร้าวนี้แต่จะโอนจะอ่อนยอมให้อภัยอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธศาสนาจึงหมดไปหมดไปหมดไปถึงทางตันแล้วก็หมดไปหมดไปจากประเทศอื่นๆกรณีพิเศษมีอยู่หนึ่งเดียวในโลกคือประเทศไทยประเทศไทยของเรานั้นมีพุทธศาสนายาวนานต่อเนื่องมายิ่งกว่าประเทศใดในโลกเราจะเห็นได้ตั้งแต่อาณาจักรไทยตั้งอยู่ที่เรียกว่าอาณาจักรอ้ายลาวหรือว่าไอเหลานู่นหนองแสตะริฟูทะเลสาบเออไหของมณฑลยูนานประเทศจีนที่มณฑลยูนานหรือชาวอีสานเอิ้นว่าหนองกระแสแสนยานอาณาจักรไทยสมัยนั้นเรียกว่าอาณาจักรอ้ายลาวมีพระราชาผู้มีสติปัญญามากองชื่อว่าขุนหลวงเมาขุนหลวงเมาพาพระสงฆ์ในกรของพระองค์นับถือพระพุทธศาสนาถ้าจะไล่มาจากนู้นก็ตกไป 1,900 กว่าปีที่นี่ถ้าจะว่าตามภูมิประเทศภูมิศาสตร์ที่เราอยู่นี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองแบบนี้ถ้าถือว่าอยู่ในเขตของสวนภูมิเราได้รับพุทธศาสนาเมื่อพ.ศ.200กว่าๆเกือบ300ด้วยผลงานการเผยแพร่ของพระอรหันต์ยุคสังกายนาครั้งที่3โซนอุตระสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชศูนย์กลางพุทธศาสนาจึงมีอย่างรากอยู่แถบนครปฐมเพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลุ่มนี้หรือถ้าจะย้อนยุคลึกลงไปถึงยุค อุรังคธาตุอุรังคนิทานสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุพระพุทธเจ้าที่ภูกัมพาที่พระธาตุพนมหรือสร้างพระธาตุเชิงชุมคุมรอยพระบาทที่ภูน้ำรอดเมืองสกลนครก็เริ่มกันแต่พ.ศ.8บริเวณรุ่มน้ำโขงก็มีพุทธศาสนาสืบทอดมาตั้งแต่พ.ศ.8จนมาวันนี้ก็2530กว่าปีที่นี้เราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเปรียบเสมือนเส้นได้ร้อยรวงดวงใจของชนเผ่าไทยทั้งหมดเข้าสู่พระพุทธศาสนาไม่ขาดสายสืบเนื่องมาคือพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ลุ่มน้ำโขงมหาราชผู้ยิ่งใจคือพระเจ้าสุวรรณพิงคารพ่อเมืองหนองหารสกลทวาปีหนองที่ใหญ่มากพระยาจุลนีพมทัตทางอานัมจำปานู่นทางตังเกียซึ่งก็ชื่อชาติเผ่าพันธุ์ผูกพันกันคนเอเชียพญาคำแดงหนองหานน้อยพระยาอินทปัตที่เมืองขมิ้นพระยานันทเสนแห่งสีโคตรตะบุญพระราชาเหล่านี้พาพระสงฆ์ในกรร่วมกันสร้างพระธาตุพนมถึงขนาดพระเจ้าสุวรรณเพียงขานปารภต่อพระนางอัคคมเหสีนาราเจงเวงว่าจะตับหัวบูชาพระรัตนตรัยแต่ถูกพระนางห้ามไว้แล้วก็ให้สติว่าชีวิตนี้เป็นรัตนะที่รวมรงแห่งสิ่งมีค่าทั้งปวงพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่บ้านเมืองจะสงบร่มเย็นเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมการปกครองของพระองค์และประชาชนเหล่านั้นนอกจากอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นแผ่นดินนี้แล้วเพราะเอแห่งเขาได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระองค์เขาเหล่านั้นตายไปก็ยังจะเพลิดเพลินบนสวรรค์ชีวิตพระองค์ย่อมมีค่ามากดังนี้ก็เลยได้สติเอาละเป็นอันว่าพุทธศาสนาของเราสืบทอดมาทลายอย่างสีโคตรบูรลุ่มน้ำของก็แต่พ.ศ.8จนถึงวันนี้ไม่ขาดสายทลายอย่างทางภาคกลางอยุธยาแถบนครปฐมสังกัจจนาครั้งที่3มานู่นที่นครปาตรีปุตรสมัยโซนอุตระก็ไม่น้อยกว่า 2,200 ปีถ้าไล่นับเอาช่วงระยะอาณาจักรอ้ายลาวลงมาก็ไม่ต่ำกว่า 1,900 ปีจนไม่ถึงวันเพื่อนร่วมพุทธศาสนาในนานาประเทศได้ล่มสลายหมดไปสิ้นไปด้วยเหตุปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างเป็นตัวแปรไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเมืองส่วนมากจะมาจากทางการเมืองในประเทศอินเดียหมดสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งพระราชาได้เปลี่ยนเมืองไปจากชาวพุทธเมื่อเป็นชนีพุทธศาสนาถ้าอยู่ณที่ใดถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ของดินแดนนั้นเข้าอกเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิสืบทอดไปพุทธศาสนาจะจีรังยั่งยืนเพราะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ไม่นิยมอำนาจพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่รังเกียจรัฐทิทุกลัทธิที่บ้าคลั่งด้วยเหตุนั้นพุทธศาสนาจึงมีแนวโน้มที่จะถูกเบียดให้ตกขอบไปหรือถูกกั้นให้ถึงทางตัดในสังคมนั้นถ้าหากว่าชนชั้นนำชนชั้นปกครองของสังคมนั้นได้เปลี่ยนมือไปสู่มิจฉาทิฏฐิปัจจุบันนี้พุทธศาสนาในประเทศไทยเป็นไปได้ที่จะถึงทางตันเป็นไปได้ที่จะถึงเวลาอัสดงลงถ้าหากอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้เราทั้งหลายลองมองดูสิว่าแม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งการปกครองแผ่นดินนี้ยังไม่มีที่เซ็นรับรองพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินี้สาเหตุหนึ่งเราจะถึงทางตันนักการเมืองของเราในยุคประชาธิปไตย60ล้านกว่าคนกันกองเลือกสรรกันกองออกมาเอายอดกะทิของคนแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นเข้าไปเป็นผู้มีอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติที่เราเรียกว่าประชาธิปไตย390กว่าคนเราเรียกว่าอำนาจบริหารมอบอำนาจตุลาการมอบอำนาจนิติบัญญัติแก่บุคคลเหล่านี้พระราชาของเราพระองค์ก็ทรงเป็นพระประมุขอยู่เบื้องบน บุคคลเหล่านี้มีสัมมาทิฏฐิมีความรักมีความซื่อสัตย์หวงแหนทนุถนอมพระพุทธศาสนาบ้างไหมถ้าท่านเหล่านี้มีความจงรักภักดีเข้าใจถึงคุณค่ามรดกอันเลิศล้ำทางจิตวิญญาณอันเป็นธรรมสมบัติที่ยิ่งใหญ่แห่งอริยธรรมโลกทำไมท่านเหล่านี้จึงไม่ช่วยกันออกกฎหมายรัฐธรรมนูญมารองรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเปล่าเลยมีทางเป็นไปได้มากที่เราจะถึงทางตันวัดวาอารามปัจจุบันนี้ถึงแม้บางแห่งจะร้างลงแต่บางแห่งก็มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์คุ้มครองป่าดงพงไพรปูป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจลงแผ่นดินถึงกับขนาดมีเงินมีทองของวัดซื้อดินซื้ออะไรมาปลูกป่าแต่ถ้าไปขอสร้างวัดจะได้รับอนุญาตไม่เกิน15ไร่จะซื้อมาเป็นแสนก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเป็นเขตอนุรักษ์คุ้มครองต้นน้ำลำธารโดยทางวัดหรือแล้วแต่คณะมติครม.ตรงนี้ก็มีทางเป็นไปได้มากที่เราจะไปถึงทางตันเมื่อมีข่าวข่าวเหยียบย้ำซ้ำเติมพระพุทธศาสนาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนจากคนต่างชาติต่างศาสนาคนไทยต้องออกมาโวยวายฟ้องไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์อย่างกรณีโคสโมโพลิตันหรือกรณีของโวกหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาคนไทยต้องท้วงติงแต่เมื่อถูกย้อนสอนขึ้นมาว่าคุณเดือดร้อนอะไรนี่มันเรื่องส่วนตัวประเทศชาติของคุณไม่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเราไม่เข้าใจว่าคุณโวยวายทำไมประเทศอื่นเขามีพุทธศาสนาศาสนาประจำชาติอย่างลาวอย่างเขมรอย่างศรีลังกาอย่างพม่าทำไมเขาจึงไม่โวยวายเมื่อมีภาพถ่ายเมื่อมีการดูถูกดูแคลนพระพุทธศาสนาทางสื่อสารทางมวลชนใดๆก็ตามถ้าเอาเข้าทางนี้พวกเราก็มีโอกาสที่จะจนแต้มที่จะจุกเข้ามาประเทศอื่นที่ยอมรับรองพุทธศาสนาทางกฎหมายแต่ผู้คนเขาไม่มีศักยภาพทางพุทธจริงๆได้สูงพวกเรานี่ประชาชนมีศักยภาพสูงมากทางพุทธศาสนาแต่ว่าทางนิติในทางกฎหมายของเราไม่เอื้อให้นี้ก็จะเป็นไปได้ที่เราจะถึงทางตันและที่มันสำร้ายไปกว่านั้นพวกเราทุกวันนี้ดูให้ดีๆต่อไปนี้เราอาจจะไม่มีเนนภาวะที่ขาดเนนนั้นจะเป็นกฎเกณฑ์บอกถึงความไม่มั่นคงของพุทธศาสนาการมีเนนบวชมาตั้งแต่น้อยศึกษาเล่าเรียนมีโอกาสยืนยาวร้อยคนอาจจะเหลือไว้สักคนหนึ่งสืบทอดไปจนถึงวันตายสามเณรน้อยๆเหล่านี้แหละจะเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หว่านไว้ในแผ่นดินเกิดมาแล้วอาจจะเหลือรอดเป็นพ่อพันธุ์เผ่าพันธุ์จึงเป็นต้นไม้ที่มีรากแก้วรากขวัญมีลำต้นที่แข็งแกร่งมีกิ่งก้านแผ่ไพศาลแต่การศึกษายุคปัจจุบันภาคบังคับเพื่อให้ทันความเป็นสากล9ปีเข้ามาตรงนี้เด็กๆของเราจะต้องเรียนหนังสืออย่างน้อยถึงอายุ15ปีจึงจะออกโรงเรียนมาบวชเป็นสามเณรได้ปัจจุบันนี้เด็กอายุ14-15ปีก็มีผัวมีเมียกันแล้วเพราะสังคมเต็มไปด้วยสื่อปลุกเร้ายั่วจวน stimulate emotion กันอย่างรุนแรงเด็กๆของเราจึงมีความกำหนัดทางเพศอย่างรวดเร็ว sensitive มากในทางนี้จึงเป็นไปได้สูงที่เขาออกโรงเรียนแล้วเขาก็ไม่บวชเมื่อเป็นเช่นนี้การศึกษาภาคบังคับ9ปีออกมาก็เหมือนพุทธศาสนาถูกตอนขยายพันธุ์ไม่ออกอีกแล้ว ก็จะถึงทางตันอีกประการข่าวสารข้อมูลตอกย้ำซ้ำเติมแต่เรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าที่โด่งดังที่ล้มละลายเสียหายไปเหมือนเป็นแผลเพียงเล็กน้อย1แผล2แผลแต่ถูกเป่าถูกคูดเสียจนเวอะหวะจนเป็นบาดทะยักเป็นอัมพาตเป็นอบาดทะยักอักเสบจนตายเมื่อตอกแต่ข่าวเลวร้ายลงไปผ ผู้คนในยุคข่าวสารข้อมูลก็เสพบริโภคข่าวสารไม่ได้กัดกรองมากๆเข้าภาวะจะพึงเอือมระอาเบื่อหน่ายต่อคณะสงฆ์อันเป็นองค์กรทางศาสนาก็รุนแรงขึ้นคนรุ่นใหม่ก็จะสายหน้ามหาชนที่ยังเป็นปุถุชนยังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมยังไม่แน่นอนในพระสัทธรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าศรัทธาของเขาจะมากมาแค่ไหนก็เหมือนกับนุ่นนุ่นนั้นเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาวางไว้ณที่ใดก็ยังอยู่ที่นั่นถ้าลมยังไม่พัดมาแต่ถ้าลมพัดมานุ่นก็กระจัดกระจายชั้นใดศรัทธาของปุถุชนที่ยังไม่เข้าถึงธรรมเที่ยงแท้ระดับโสดาบันเขาจะหวั่นไหวไปตามกระแสแห่งโลกธรรมโลกธรรมชาบก็ติดอามิชาบก็เปื้อนจิตใจเขาจะหวั่นไหวไปกับโลกาภิวัตน์กับข่าวสารข้อมูลนี้เมื่อนั้นสังคมเราจะเป็นอย่างไรทางตันของพุทธศาสนาก็จะเกิดขึ้นนี่ประการอีกประการหนึ่งกฎหมายของเราที่ยังไม่ยอมรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเราจะมีอะไรเหลืออีกเราก็มีความอุ่นใจว่าเรามีกฎหมายซึ่งถอดมาจากกฎมณเทียนบานด้วยว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเป็นศาสนุประถมแต่ถ้าหากสมมุติว่าบุญญาบารมีของเราทั้งหลายมีน้อยไม่ได้เกิดมาด้วยบุญอย่าลืมนะเกิดมาได้มีพระราชาผู้ทรงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามีบุญท่านกล่าวว่าอริยชาติอริยแผ่นดินอริยตะเนปัจจาชาโตทุลโภโรกสมิงเกิดมาในประเทศชาติที่เป็นอริยชาติอริยแผ่นดินมีพระราชาผู้คุ้มครองโดยธรรมรักษาศาสนาเสื่อมมานั้นเป็นบุญเป็นกุศลหาได้ยากถ้าเกิดบุญเราไม่มีพระราชามหากษัตริย์ของเราพูดแล้วก็สาธุขอให้อย่างยั่งยืนอยู่กับพื้นแผ่นดินนี้ไปนานๆเพื่ออุปถัมภ์คำจนพุทธศาสนาถ้าสมมติว่าไม่มีขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกฎหมายเราได้ฝากพุทธศาสนาไว้กับพระมหากษัตริย์แต่ก่อนมาตราที่5เดี๋ยวนี้เขาเจอว่ามาตราที่7ทีนี้เราไม่ได้มีบทบัญญัติต่อไปในรัฐธรรมนูญว่านายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ตรงนี้เราจะเป็นอย่างไรจะได้มองต่อไปการเมืองที่รุนแรงด้วยการซื้อเสียงขายสิทธิ์ผู้คนทั้งหลายได้รับอามิสเกาะเลือกเอามิจฉาธรรมาปเรตาเห็นความผิดเป็นชอบครอบงำจิตใจยักขาวาเรอมนุษย์เสโอชชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์มากินยักษ์นี้คือนายทุนยะชติตระพริงกโลติติยโคบุคคลใดมีอำนาจเป็นที่หวาดกลัวแก่คนอื่นยอมมอบพลีกรรมให้บุคคลนั้นชื่อว่ายากยากร้ายปล่อยอมนุษย์คนผู้ที่จะมาเป็นนักการบ้านการเมืองบริหารประเทศไม่มีอุดมการไม่มีศีลมีธรรมจิตใจต่ำสามเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวบุคคลนั้นคืออมนุษย์ยาคาวาเรอมนุษย์เตโอชชันติยากร้ายจะปล่อยอมนุษย์มากินนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดเป็นอวตารตันของเราจะมาเจอยักษ์อีกนายทุนลงทุนซื้อเสียงให้แก่นักการเมืองผู้ไม่มีอุดมการณ์ไม่มีคุณงามความดีลงทุนไปสักหมื่นล้านเพื่อจะขุดขุมมหาสมบัติขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่อยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่างบประมาณแห่งแผ่นดินแต่ละปีปีหนึ่งหลายแสนล้านปีนี้ก็แปดแสนล้านถ้านายยักษ์นายทุนนี้ลงทุนไปสัก 5,000 ล้านแล้วก็ซื้อเสียงเข้าไปเป็นกลไกเป็นมือเป็นตีนเมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นที่ยิ่งไปกว่านั้นการซื้อเสียงขายสิทธิ์ไม่ใช่เป็นเพียงยาพิษของประชาธิปไตยแต่มันจะเป็นไฟมาลัยกันที่จะไหม้พระพุทธศาสนาในประเทศนี้อีกด้วยอย่าลืมต่อไปถ้าสมมุติว่าคนต่างศาสนาปรารถนาจะยึดครองประเทศนี้คงใช้ทุนไม่เกินแสนล้านซื้อเสียงเสียคะแนนละ 3,000 3,000 ต่างแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลทั้งคณะหรือแม้กระทั่งฝ่ายค้านเกือบหมดทั้งสภาอาจจะไม่เป็นชาวพุทธเสียแล้วอะไรจะเกิดขึ้น กฎหมายของเราบอกว่าทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพโดยบริบูรณ์และชอบธรรมที่จะนับถือศาสนานิกายของศาสนาใดๆก็ได้จะเผยแผ่จะกระทำพิธีกรรมในทางศาสนานิกายของศาสนาใดๆก็ได้ถ้าหากไม่ขัดกับการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมือขยายสยาวสาวได้สาวเอาเสียงส่วนมากเป็นเสียงสวรรค์แต่เสียงส่วนมากขาดสัมมาทิฏฐิจะเป็นเสียงนรกคนโง่สักแสนคนล้านคนบอกว่าโลกแบนประชาธิปไตยคนฉลาดร้อยคนบอกว่าโลกกลมสู้ล้านเสียงไม่ได้แต่โลกก็ไม่ได้แบนไปกับล้านเสียงอย่างกลมอย่างเก่าแต่ซื้อเสียงเข้าไปเต็มสภาหมดซะแล้วนายกรัฐมนตรีก็ท่องนโมไม่จบรัฐมนตรีก็ไม่รู้จักพระรัตนตรัยต่อไปก็จะถึงทางตันของพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรจะได้นำมาคิดจะทำอย่างไรอนิจจาอนาตโออัศจรรย์ขันใส่น้ำทองคำแตกสลายไม่เป็นท่าความมั่นคงดำลงเหลือที่กลาห้าสิ่งที่หลงเทิดทูนบูชากับพังพินผู้หลักผู้ใหญ่พาพังแล้วแม้ชาวบ้านจะมั่นคงก็เหมือนกลาจำนวนล้านแต่ภาชนะทองคำที่เลือค่ากับพังทลายใจแตกสลาย broken heart เอาออกบุรีซึมแตกสลายจากพุทธศาสนาพูดไปพูดมาเวลาหมดข้อความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านทุกคนเธอ